Podle orvaného jízdního řádu to vypadá, že by jeden autobus přijet měl. Sice to bude až za hodinu a 10 minut, ale ve skutečnosti jsem čekal větší nepříjemnosti. Takhle bych se mohl ještě vrátit na koleje a chvilku odpočívat. Nevím, čím to, ale ta pořezaná ruka bolí čím dál tím víc. Tu levou myslím, tu s 10 dlouhými šrámy. Spálenina na bříšku byla zpočátku daleko horší, ale teď ji vedle té ruky už skoro ani necítím. Možná jsem si měl vyměnit obvaz nasáklý krví, možná jsem neměl řezat tak hluboko. Ale to je jedno. Na bolest si začínám zvykat a strach z otravy krve je u mě trochu bezpředmětný. Já na otravu krve neumřu, ale stejně to začíná být docela nepříjemné. Nejenže ta ruka bolí jako samo peklo, ale bolest jako by se začínala rozlézat. Spolu s tím mi začíná být chvílemi teplo a chvílemi strašná zima. Snad mě to nesloží předčasně. S takovými a podobnými myšlenkami jsem se usadil na ledové sedátko u zastávky. Horečnatá fáze byla zrovna naštěstí ve fázi tepla, takže ten chládek byl docela příjemný, ale stejně jsem radši vstal. Vážně mi není dobře. Možná bych se měl na tu pomstu radši pořádně vyléčit. A nebo radši ne. Čím dříve to bude za mnou, tím líp. Ve chvíli, kdy se v zatáčce vynořil autobus, jsem měl za sebou už 3 záchvaty jakýchsi halucinací. Z bezmračné oblohy se v nich sypal rudě zbarvený sníh, jehož vločky strašně připomínaly peří. Když jsem se natahoval, abych sníh zachytil do dlaní, vždycky v poslední chvíli zmizel. Na tvářích jsem ty krvavé, tučné vločky cítil, ale když jsem se svého obličeje dotkl, nebylo po nich ani památky. Buď se vypařují tak strašlivě rychle, že si to nedovedu ani představit, nebo žádný sníh nepadá. Během těch 3 záchvatů jsem byl přesvědčen, že správně je první možnost. Mezi nimi jsem si o svůj zdravotní stav začal dělat i cosi jako starosti. Odpočítat přesnou sumu, kterou po mně nevrlý řidič chtěl, bylo nad mé síly. Vylovil jsem peněženku z kapsy tou pravou, pohmožděnou rukou, tou levou chvílemi nedokážu ani pohnout a s psím pohledem v krásných očích požádal řidiče, ať si vyloví, kolik potřebuje. Věřím, že kdybych nebyl krásná slečna se strhanými rysy, poslal by mě kamsi. Takhle jenom něco zabručel, odpočítal 29 korun a pak už jsme jeli. Já, řidič a autobus. Víc se nás v ten sváteční den na cestu nevydalo. Schoulil jsem se na jedno ze sedadel nejvíc vzadu, přitáhl si cípy kabátu blíž k tělu a pokusil se najít takovou polohu, ve které bych si současně neležel na levé ruce a přitom měl jakousi oporu. Nevím, čím to je, ale v posledních několika minutách začínám mít problémy s udržením rovnováhy. Cesta z Karviné do Ostravy trvá normálně něco kolem hodiny. Mně tentokrát připadala strašlivě krátká. Při prvním pohledu z okna tady byla Karviná. Stačilo mrknout a byli jsme v Petřvaldě. Pak jsem měl chvíli pocit, že na mě někdo mluví a že autobus jede nějak tiše, ale pocit pominul a při třetím mrknutí tady byla Ostrava. Vážně jste v pořádku, slečno. Probudil mě starostlivý hlas toho zarostlého, nabručeného šoféra. Na to, abych mu odpověděl, jsem najednou neměl dost síly. Jen jsem tedy němě pokýval hlavou a zvedl se k odchodu. Věřte nebo ne, nebylo to tak jednoduché, jak to asi zní. Při prvním pohybu se mi prudce roztočila hlava, z proklaté levačky vystřelil zášlech agonie přímo obludné a mě najednou po čele tekly proudy potu, ač mi před chvílí připadalo, že snad sedím v mrazáku. Fakt, nevypadáte dobře, nemám zavolat sanitku. Staral se dál řidič. Vzalo mi to dobrou polovinu mých zbylých sil, ale dokázal jsem se přinutit k odpovědi, ne, to bude dobrý. Čekají na mě kamarádi. Ale děkuju, jste hodný. Dokonce i úsměv se mi docela povedl. Ty 3 věty a úsměv ku podivu zafungovaly jako rozcvička na výdej sil. Řekl jsem si, že jestli se mi povedlo tolik, tak vstát taky dokážu. A dokázal jsem. Z autobusu jsem sice spíš vypadl, než vyšel, ale to nevadí. Pro začátek to nebylo tak špatné. Zorientovával jsem se nepoměrně delší dobu, než obvykle. Z nebe se už zase sypal ten rudý sníh, autobus kamsi odlétl a moje levá ruka najednou připomínala jednu obrovskou, otevřenou ránu. Pulsující bolest prosvítala přes rukáv kabátu, v mase se hemžily červy a na křídově bílé kůži vystupovaly antracitově černé žíly a tepny. Když jsem se čelem opřel o ledový kandelábr, šílené představy trochu ustoupily. Natolik, aby mi došlo, že v takovémhle stavu mám strašně málo času. Sesul jsem se na špinavou lavičku, napůl se vyzvlékl z kabátu a opatrně, přeopatrně si vyhrnul rukáv svetříku. Co jsem spatřil, pohnulo žaludkem i mě. Ty odporné vize před několika desítkami vteřin byly skoro přesné. V ruce se mi sice nehemžily žádní červy, ale obvaz byl nehezky nasáklý tmavou, zaschlou krví a kůže mezi fáčem a vyhrnutým rukávem vypadala příšerně nezdravě. Jakoby začala černat zevnitř. Jakoby začala hnít. Najednou mi bylo naprosto jasné, že mi zbývá maximálně hodina života. Ty vystupující žíly a žilky neobsahovaly normální, zdravou krev. Nákaza se šířila do celého těla, otrava postupovala nehezky rychle a já možná ani nestihnu dokončit, co jsem začal. Umřu, i kdyby mi tu zhnisanou levou ruku okamžitě amputoval tým špičkových odborníků. Musím sebou hodit. Navlékl jsem si zpátky kabát, udělal 5 vrávoravých kroků a vstoupil přímo do dráhy jedoucího auta. Kdybych šel na tramvaj, v životě bych se nestihl dostat k cíli. Brzdy zaskřípěly, světlo mě bodlo do očí a já měl najednou pocit, jako když se vznáším. Má ruka se změnila ve změť umělohmotných hadiček, ve kterých teklo špinavé bláto. Strašně to lechtalo, může bolest lechtat. Tentokrát mě probudilo prudké zatřesení. Nebo spíš to, jak mi někdo sevřel útlá ramena. Málem jsem se bolestí pomočil. Jsi blbá, nebo co? Pronikl ke mně hlas sotva 18letého mladíka. Jeho obličej s hezkými rysy se chvíli vzdaloval, chvíli nepřirozeně mohutněl a zase splaskával. Bylo by to celkem legrační, kdyby mi nebylo tak mizerně. Pomozte mi, musím se dostat za jedním příbuzným. Je to otázka života a smrti. Vychrlil jsem ze sebe. Ne, že bych si sám moc rozuměl. Kluk zbledl snad ještě víc než já a začal blekotat cosi o nemocnici. Janáčkova 13. Rychle. Zaječel jsem, až pouliční světlo nad našimi hlavami poplašeně zablikalo. Ze svého minulého života vím, že ječící ženská dokáže každého chlapa příšerně znervóznit. Tenhle klučina jen polkl, přikývil a pak už jsem se choulil na předním sedadle jeho Felicie. Když přese mě zapínal pás, dvakrát jsem omdlel. Za tu necitelnost levé ruky z autobusu bych teď dal modré z nebe. Janáčkova 13, zablábolil jsem ještě pro jistotu, když gumy zapištily, jak se kluk na plyn skoro postavil. Asi musím vypadat vážně příšerně. Z téhle cesty si naopak pamatuji úplně všechno. Přejezd velké řeky plné sedlé krve, vyhýbání se roztavenému asfaltu, peří pršící ano, tentokrát prší a není červené, tedy peří pršící z nebe, prostě všechno. I to, jak jsem se pokoušel klukovi přiblížit svůj pohnutý osud. Nevím čím to, ale jel po mých slovech ještě rychleji. Občas si dokonce troufl a letěl nízko v mracích. Sympatický mládenec. Jsme tady, koho mám sehnat, kde máte ty příbuzné? Jančil kluk, když jsme s Mikem zastavili před domem, kde bydlíval ten parchant Lukáš se svými rodiči. Během posledních několika set metrů jsem usilovně přemýšlel, co budu dělat, pokud je na Vánoce zalezlý ve svém vlastním bytě. V tom, kde žil nejdřív s Kateřinou a pak asi i s mojí Verčou. Na nic jsem nepřišel, ale vzpomínka na mou milou mi nečekaně dodala duševních sil. Natolik, že jsem byl schopen klukovi srozumitelně poděkovat, odepnout si sám pás a dokonce se vyškrábat z auta. Zachránil jsi mi život, usmál jsem se na mladíka vděčně. Jestli mi něco odpověděl, už nevím. Vyrazil jsem přímo ke vchodu, hnán vědomím, že každá vteřina je drahá. Slanec, slanec, mumlal jsem si, rukou se opíraje o drsnou omítku. Písmenka na zvoncích tentokrát nechyběla jako u otce stoklasy, ale za to nádherně tančila. Nahoru a dolů. Taky do stran. Je zajímavé, že tančila přesně podle tempa bolesti, která mi už vystřeluje do poloviny hrudi. Že by bolest byla slyšet. To bych si snad zrovna já musel všimnout. Ale zase na druhou stranu. Kdybych tam stál ještě chvilku a přemýšlel nad nějakou druhou stranou, asi bych pod těmi zvonky normálně umřel. V tu chvíli naštěstí halucinace ustoupily, jak se moje tělo z posledních sil vzepjalo a písmena se poskládala do smysluplných řádků. Slanec stálo na tom třetím od schora. Opřel jsem se o zvonek, před očima náhle absolutní tmu. Kdo je? Vytrhl mě ze tmy neznámý ženský hlas. Lucie Morávková, musím mluvit s Lukášem. Jde o život. Zaječel jsem do mikrofonu tak čistě a jasně, jak jsem byl jen schopen. Na své skutečné jméno jsem si v té chvíli vzpomenout nedokázal. Ozvalo se zabzučení, já se opřel o kliku. Nedržela tak pevně jako zvonek, takže jsem do domu ani tak nevešel, jako spíš vpadl. Z kolena křísnuvšího o schod vystřelila tupá bolest a přidala se ke svým kamarádkám. Je to zvláštní, ale vnímal jsem ji jako cosi vzdáleného, co se mého těla netýká. Kdesi nahoře, ve třetím patře, se otevřely dveře. Ucítil jsem intenzivní vůni pečeného kapra, cukroví a ještě něčeho. Jako hořícího listí. Jak jsem se dokázal dostat do prvního patra, nevím. Prostě si to nepamatuji. Jedno chvíli jsem stál pod schody, za sebou dovírající se vchodové dveře a v tu další mě v náručí držel můj kamarád a strašně vzdáleným hlasem se zajímal, kdože jsem a co mi je. Lukášku, proč děláš, že mě neznáš? Vždyť já tě miluju. Vyrazil jsem ze sebe. Podařil se mi nádherně procítěný tón, dílem i proto, že mi ten vůl mačkal ruku přímo na obvaze. Před očima mi bolestí vybuchovaly černé hvězdičky, ale zase mě to probralo dostatečně na to, abych věděl, co dělám. O tom, že mi tekly nádherné potoky slz, ani nemluvím. Ale já tě vůbec neznám. Tvářil se zmateně Lukáš. Za tím tupým čelem mu určitě pulsovaly otázky, na jakéže kalbě se naposled ožral tak, že nevěděl, co dělá. Skoro jsem s ním soucítil. Proč jsi na mě takový? Zaječel jsem na celý barák. Já tě přece miluju. Umřela bych pro tebe, ale já tě fakt nikdy neviděl. Zaječel tentokrát i Lukáš. S někým si mě pleteš. Ani nevím, jak se jmenuješ. Na to už jsem neodpověděl nic. Jen jsem zavil jako raněné zvíře a v náručí se mu úplně zhroutil. Ještě kousek, ještě maličký kousek a držím nůž v ruce. Lukáš mě sevřel pevněji v náručí, bolest explodovala další mocnou vlnou a moje neobratné prsty se sevřely na plastové rukojeti. Lukáši, chtěla jsem ti jenom říct jednu věc. Zašeptal jsem do ucha svému kamarádovi. Jakou? Vyrazil ze sebe Lukáš. Znělo to zoufale, jako by čekal zprávu o děťátku na cestě. Kde pak, ty parchante, žádné děťátko? Mrtvola. Oko za oko, zub za zub, ty hajzle. Zavřískl jsem mu přímo do ucha a jediným ladným pohledem vytasil nůž z vnitřní kapsy kabátu. Snad se vražedně zaleskl, ale to neviděl ani jeden z nás. Možná jsem si měl ten divadelní výstup odpustit. Lukáš nemohl pochopit, co se chystá, ale reflexivně mě od sebe odstrčil. Z té své zatracené posilovny má strašnou sílu a já vážím 50 kilo i z postelí. I přesto bych mu býval stihl protnout nožem průdušnici, kdybych neměl tělo tak zhuntované. Čepel se jedovatě zablízkla tak přece a já skoro slyšel, jak škrtla o mohutný krk mého kamaráda. Na obličej mi dopadlo pár kapek krve, Lukáš zaječel, já tvrdě narazil do zdi. Ty mrcho! Zařval Lukáš, rukou si svírající krk. V té chvíli jsem zadoufal, že se mu přes prsty rozlije šarlatová záplava, ale neměl jsem štěstí. To škrábnutí muselo být skutečně jen škrábnutím. Odrazil jsem se od zdi, najednou lehký a pružný jako kočka. Nejspíš mi zbývají už jen minuty života a moje tělo jede na dluh, který nemůže splatit. Adrenalin podpořený jedy z otravy krve je něco geniálního. Můj první sek vytvořil nádherný, dlouhý, rudý škrábanec na Lukášově předloktí, tím druhým jsem mu roztěl triko na hrudi a třetím jsem mu vrazil nůž přímo do srdce. Málem. Lukáš se vzpamatoval z prvotního šoku a hadovitě rychlým pohybem mě chytil za zápěstí. Mých 50 kilo bez postele stačilo tak akorát na to, aby se špička nože zastavila centimetr a půl od jeho hrudníku. Chodbou zaznělo ostré prásknutí, nůž zazvonil o podlahu. Ten hajzl mi zlomil zápěstí jako suchou větev. Co seš zač, ty čupko? Ječel mi do obličeje kamarád. Skrvavený, brunátný, napůl nepříčetný. Ruce bezvládné, použil jsem nejstarší ženskou zbraň. Kop přímo mezi koule. Kamarád zavil, popadl se za rozkrok a já už podruhé absolvoval let ke zdi. Tentokrát mi o ně ťukla i hlava. Najednou se mi chtělo strašně spát. Sesul jsem se na zem, v hlavě skoro jako vymeteno. Vůně cukroví, kapra i vánočního stromečku ustoupila tomu hořícímu listí. Muselo být někde hrozně blízko a muselo ho být skutečně hodně. Takový menší stoh i se stodolou. Voní to strašně krásně. Z příjemného snění mě vytrhly dvě silné ruce. Lukáš mě popadl pod krkem, stiskl, jak nejvíc mohl a mně se najednou nedostávalo dechu. Neměl jsem se jak bránit, neměl bych tu nejmenší šanci, ani kdybych nebyl pár minut před smrtí, s rukama k nepotřebě. Opřel jsem se tou příšerně bolavou levačkou o kamarádu v hrudník, jako bych ho snad mohl svou nepatrnou silou odstrčit. Vůně hořícího listí byla najednou strašně intenzivní. Sladká, mámivá. Plná vzpomínek. V plicích mi zůstalo posledních pár milimetrů krychlových vzduchu. Použil jsem je na tři slova. Kanere. Kagre. Kon. Zablesklo se, zahřmělo. Ruce z mého krku zmizely. A Lukáš se najednou válel u protější zdi, na hrudi černě dýmající obtisk malé, dívčí ručky. Nůž se pořád ještě válel na prvním schodu. Tam, kam mi před chvílí vypadl. Doplazil jsem se k němu po kolenou, sevřel jej v levačce a pomalu, pomaličku vyrazil směrem k Lukášovi. Napůl seděl, napůl ležel u stěny, pod jeho mohutným tělem se pomaličku rozlévala kaluž sytě rudé krve a z podivného zranění na jeho hrudi pořád ještě stoupal dým. Možná ho to třísknutí o zeď nezabilo, ale to se ještě dá napravit. Doplazil jsem se na půl metru od něj, prsty pevně sevřené kolem rukojeti nože. Plazit se s přelomeným zápěstím není žádná legrace, ale když víte, že je to poslední věc, kterou v životě děláte, dá se to. Dostal jsem se k Lukášovi až na čtvrt metru a zrovna nejasně dumal nad tím, jak mu podříznout krk a nepadnout přitom na vlastní obličej, když mi krk už zase sevřeli tlusté prsty. Už zase. Najednou jsem stál na nohou, krční páteř jako ve svěráku a před očima se mi vznášela povědomá tvář. Takhle nějak by můj kamarád mohl vypadat tak za 20-30 let. Mohl, ale nebude. Mávl jsem proti panu Slancovi nožem. Nechtěl jsem ho zabít, potřeboval jsem jen pár minut, abych dokončil započaté dílo. Špička zajela do mohutného břicha, prsty povolily. Vydrž, kamaráde, hned jsem u tebe. Ty mrcho! Zaječel pan Slanec a odstrčil mě od sebe jako hadrovou loutku. Začíná to být trochu únavné, jak do mě Slancovi pořád šťouchají.